Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ другий. Блискавиця витанцьовувала на гребенях чорних хребтів, що височили над ними. Під ними, на дні урвища, звивалася річка, яка звідси здавалася тонкою сріблястою ниткою. Просто ж у них під ногами лежала рукотворна, проте домінуюча над навколишніми хащами джунглів та скелями платформа, побудована із припасованих одна до одної велетенських кам'яних брил. На платформі тій стояв величезний палац із біло-жовтими стінами та криволінійними чашами куполів. Палац той був наполовину фортецею, наполовину форпостом. Дейн сперся руками на кам'яний парапет. У сяйві фіолетового вогню, що розколював небо, річкове урвище мерехтіло і тріскотіло. Усе це було настільки відмінним від нещодавних піщаних островів на Ксечо, що здавалося просто нереальним. «Дух Креза готується до битви», – кивнув Азакі у напрямку, звідки долинало віддалене потріскування. «Хм, гадаєте, він гострить ікла?» – засміявся капітан Джеліко. «Мене зовсім не лякає зустрічі з духом Креза, який вихваляється гострячі ікла». «Ні?» – перепитав Азакі. «А подумайте тоді про винагороду для слідопита, який знайде місце, куди цей Крез вирушить помирати. Між іншим, знахідка кладовища Крезів зробила б кого завгодно настільки багатим, що й уявити важко». «Наскільки правдива ця легенда?» – запитав Тау. «Хто зна?» – знизав плечима головний лісничий. «Скоріше правдива, ніж ні. Я несу службу у цих лісах від того моменту, як навчився ходити. Я слухаю розмови слідопитів, мисливців, лісничих при дворі мого батька у польових таборах – від того часу, коли навчився розуміти слова. Відтоді іще жодна людина не доповіла про знайдений труп Креза, який помер власною смертю. М'ясо можуть з'їсти стерв'ятники, але ж ікла, кістки – усе це можна було б побачити і через багато років. Я на власні очі бачив, як Креза, що помирав, підтримували двоє інших. Вони вели його у напрямку великих боліт. Можливо, це лише тому, що тварину, яка помирає, зазвичай тягне до води. Ну, а можливо, у серці цієї трясовини і знаходиться кладовище Крезів. Втім, жодна людина іще ніколи не знаходила залишків Креза, що помер природною смертю. І жоден дослідник великих боліт іще не повертався звідтіля. Спалахи блискавок, відбиті від немовби відполірованих до дзеркального блиску гірських вершин, освітлювали розкішні хащі джунглів у долині. Посеред усього цього височіла фортеця, утримувана людьми, що зазіхнули і на висоти, і на глибини цього світу. Дике й несамовите життя хатки оточувало землян від найпершої миті їх прибуття. Було у хатці щось неприборкане. Ця шалена планета вабила і відштовхувала водночас. «Чи далеко звідси до заповідника Зобору?» Відповідаючи на це питання капітана, головний лісничий вказав кудись на північ. «Близько 100 ліг. Це Перший заповідник, який ми підготували за останні 10 років, і ми хотіли б зробити його найкращим місцем для мисливців із стереофоторушницею. Саме тому зараз там працюють приручальні команди. «Приручальні команди?» – здивовано поцікавився Дейн. Головний лісничий охоче заходився розповідати про цей проєкт. «З обору – заповідник не для вбивств. Тварини зрозуміють це через декілька років, але ми не можемо чекати так довго. Тому ми пригощаємо тварин смаколиками, підгодовуємо їх». Він розсміявся, вочевидь пригадавши якийсь дотепний випадок. «Іноді ми, мабуть, аж надто нетерплячі. Більшість наших гостей, що бажають отримати гарні стереознімки, воліють зустріти велику дичину. Крезів, амплетів, скельних мавп, левів». «Левів?» – знову здивувався День. «На земних левів, звісно, ні. Але мій народ знайшов після приземлення на Хетці декілька тварин, що нагадували тих, яких вони знали на землі. Саме тому вони назвали їх тими ж земними назвами. Хеткіанський лев вкритий хутром. Він природжений мисливець і відмінний боєць, та менше з тим це неземний кіт. Проте він страшенно затребуваний у туристів у якості стереофотомоделі. Тож ми виманюємо левів, які ховаються легкою здобиччю. Щойно впольовану тушку полі, водопацюка або ланоленя прив'язують мотузкою і скидають із флітера, що йде на низькій висоті. Здобич апетитно пахне і рухається слідом за флітером. Лев стрибає на неї, і у цей момент мотузку відпускають. Лев отримує свій обід. Леви не дурні. Через деякий час вони починають пов'язувати шум флітера, що наближається, із їжею. Саме тому вони охоче збираються на трапезу, щойно почують зищання пропелерів, а люди із флітерів можуть робити свої стереознімки без особливих складнощів. Однак, проводячи таку дресуру, варто бути обережним. Один єгер у заповіднику Комох виявився аж надто ініціативним. Спершу він просто віддавав впольовану здобич левам. Потім, перевіряючи, чи вдасться змусити левів повністю забути про присутність людей, став залишати туші у флітері, спонукаючи левів стрибати за обідом просто всередину машини. Сам єгер, звісно ж, перебував у повній безпеці під час свого експерименту, який виявився, якщо так можна висловитися, аж надто вдалим. Приблизно за місяць один наш клієнт і мисливець, що його супроводжував, летіли у флітері через Комох. В одному місці вони зависли над поверхнею зовсім низько, маючи на меті сфотографувати водопацюка, що виринав із річки. Раптом позаду них пролунало гарчання, і вони побачили, що ділять флітер із левицею, ще й страшенно роздратованою відсутністю на борту м'яса. На щастя, вони обидва були у стазисних поясах. Але все ж довелося саджати флітер і втікати якнайдалі, чекаючи, поки левиця піде геть. Та ж, обурена відсутністю м'яса, добряче попсувала машину зсередини. Тому тепер наші єгери уже не експериментують на прирученні. Післязавтра я зможу показати вам, як відбувається ця процедура. «А завтра?» – запитав капітан. «А завтра мої люди творитимуть мисливську магію». Голос Азакі був рівним і абсолютно нічого не виражав. «Чи буде там присутній ваш головний чаклун?» – запитав Тау. «Ламбріло?» «Так». «Його посада спадкова?» «Так». Але яке це має значення? Чи не вперше у голосі Азакі прорвалася нотка стриманого нетерпіння? «Можливо, це має величезне значення», – відповів Тау. «Спадкова посада передбачає два аспекти. Один стосується впливу посади на самого її носія, а інший – впливу на людей навколо. Цей ваш Ламбріло, ймовірно, давно глибоко увірував у свою всемогутність. У його становищі хіба що дивак не повірив би у власну богообраність. Ну і природно, ваші люди свідомо вважають його чудотворцем?» «Вважають», – знову ожив голос Азакі. «А Ламбріло, звісно, щось не влаштовує у існуючому стані речей, так?» «Знову правда, лікарю. Ламбріло не влаштовує те законне місце у нашому суспільстві, яке він наразі обіймає. Він походить із однієї з ваших п'яти родин?» «Ні, його клан невеликий, і вони завжди були відокремленими. Від самого початку на цій планеті у нас повелося, що той, хто говорить із богами або демонами, не може бути водночас і тим, хто править». «Відокремлення релігії від держави», – глибокодумно прокоментував Тау. «Були у нашому минулому на Землі такі часи, коли церква з державою були злиті воєдино. Чи не такого прагне ваш Ламбріло?» Азакі звернув погляд до гірських вершин на півночі, до місць, де була справа усього його життя. «Я не знаю, чого саме прагне Ламбріло, але очевидно, що його діяльність зараз шкодить. І шкодить – це, мабуть, надто м'яке слово. Я вам ось що скажу. Мисливська магія – це частина нашого життя. В її основі лежать деякі з тих незрозумілих явищ, існування яких ви, лікарю, визнаєте. У своїй роботі я щодня використовую сили, які не можу ані пояснити, ані зрозуміти. У джунглях та на рівнинах гості із інших світів, не маючи при собі зброї, змушені захищати своє життя за допомогою стазисних поясів. Але я і будь-хто із моїх людей, ми ходимо без захисту і лишаємося неушкодженими. Все це можливо завдяки дотриманню звичаїв і ритуалів нашої магії. Але те, що робить Ламбріло, порушує усі заповіти пращурів. До того ж, він постійно вихваляється, що може іще більше. Саме тому у нього з'являється дедалі більше послідовників із числа тих, хто вірить у нього, і тих, хто його просто боїться. І ви хотіли б, аби я зустрівся із ним віч на віч? Великі кисті рук головного лісничого вчепилися у край парапету, ніби в намаганні розкришити його тверде каміння. Я хотів би, щоб ви оцінили, чи те, що він робить, це лише шахрайство, чи це щось більше. Шахрайство я здатен побороти самотужки. Інструментів для цього вистачає. Але якщо Ламбріло справді володіє силами, яким немає назви, тоді, мабуть, ми будемо змушені або піти на невигідний мир із ним, або визнати свою поразку. А я чужинцю. Я походжу із роду воїнів. Поразка для нас надто гіркий напій. Цілком розумію, тихо відповів Тау. Будьте певні, сер, якщо в його магії є якесь шахрайство, я його одразу виявлю і негайно ж розкрию вам його таємницю. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Підсвідомо магічні практики завжди асоціювалися у Дейна з темрявою та ніччю. Але наступного ранку сонце стояло високо і світило палко. Вони спустилися на другу, більшу огороджену стіною терасу, де нерівними колонами вишикувалися мисливці, слідопити, єгері та інші підлеглі головного лісничого. Звідти долинав низький звук, що був радше пульсацією прозорого повітря. Він проникав у кров і пульсував разом із нею у певному ритмі. Дейн відстежив джерело звуку. То були чотири великі барабани, що стояли на висоті пояса перед чоловіками, які ледь помітно відбивали на них ритм кінчиками усіх 10 пальців. Намисти із кігтів та зубів на їхніх шиях, кілти із бахромистої шкури, перехрещені на грудях ремені із виблискуючого плямистого або смугастого хутра – усе це дивним чином контрастувало із дуже сучасною та ефективною зброєю, яку носив кожен із них, та із рештою амуніції, прихованої у розкішних піхвах та пристебнутої до їхніх поясів. Для головного лісничого було встановлене гарне різьблене крісло. Таке ж саме призначалося і для капітана Джеріко. Дейн і Тау вмостилися менш зручно на сходах тераси. Барабанщики прискорили ритм. Звуки барабанів поступово перетворилися із тихого дзищання бджіл у вуликах на гуркотіння гірського грому, до якого звідси було щонайменше 1,5 кілометри. Хвиління птаха пролунало звідкись із внутрішнього двору палацу, де жили і звідки ніколи не наважувалися виходити місцеві жінки. Та-та-та-та-та. Це підхопили пульс биття барабанів голоси. Голови присадкуватих чоловіків, що сиділи навпочіпки, повільно й ритмічно почали похитуватися з боку у бік. Раптом рука Теу обхопила Дейна за зап'ясток. Юнак перелякано повернувся і побачив, що очі лікаря палають. Він дивився на зібрання із пильністю Синдбада, який щойно запримітив здобич і готується до рішучого стрибка. «Терміново підрахуй для мене площу складських приміщень, доступну на королеві у трюмі номер 1». Цей приголомшливий наказ, переданий пошепки, шокував Дейна настільки, що той, не роздумуючи, почав його виконувати. «Так, трюм номер 1. Отже, там у нас було 3 секції. Тож виходить, що загальна площа простору для зберігання дорівнює...» І тут... Він усвідомив, що на якийсь час спромігся вирватися із павутиння, плетеного боєм барабанів, гудінням голосів та похитуванням голів. Він облизав собі губи. Так ось як це працює. Від Тау він доволі часто чув про умовний самогіпноз, але вперше йому випало на практиці зрозуміти сенс тих розповідей. Двоє чоловіків з'явилися ні звідки. На їхніх темних тілах не було нічого, окрім кілтів із якихось хвостів довжиною до гомілок. Чорних та пухнастих хвостів із білими кінчиками, які рівномірно погойдувалися в такт крокам. Голови та плечі новоприбулих приховувалися під гарно муміфікованими головами тварини з напіврозявленими щелепами та подвійними парами вигнутих іклів. Чорно-біле смугасте хутро і гостро відстовбурчені вуха не були ані собачими, ані котячими. Радше це було їх химерне поєднання. Дейн бурмотів собі під ніс 2 торгові формули і спробував пригадати, який нині обмінний курс самантійських кам'яних монет до стандартних галактичних кредитів. От тільки цього разу це не спрацювало. З-поміж двох танцюристів у кілтах із хвостів з'явилося дещо на чотирьох лапах. Створіння собачо-котячого вигляду мало не саму лише голову. У нього було струнке, витончене тіло завдовжки у 2,5 метри. Червоні очі на голові із гострими вухами були очима природженого вбивці. Звір рухався впевнено, ліниво, зверхньо погойдуючи білим хвостом із пучком хутра на кінчику. Коли він дійшов до середини тераси, то підняв голову, ніби кидаючи виклик. Але із ікластої пащі долинули справжні людські слова, зміст яких втім день не міг зрозуміти, але які без сумніву мали сенс для людей навколо, для тих, що погойдувалися у такт гіпнотичному ритму. «Дивовижно!» – вимовив Тау. В його голосі лунало щире захоплення. Очі лікаря були майже такі ж дикі, як і у цього звіра, що вмів говорити. Раптом Тау сперся кулаками на коліна і подався вперед. Тепер звір теж приєднався до танцю. Його лапи рухалися у ритмі, який задавали приховані прислужники. Звісно, то мала бути людина у звіриній шкурі, але Дейну й досі важко було у це повірити. Ілюзія була аж надто довершеною. Його рука мимоволі потяглася до руків'я ножа, що висів на поясі. З поваги до місцевих звичаїв торговці залишили свої гіпнопістолети у палаці, але поясний ніж був тут загальноприйнятним предметом одягу. Дейн витяг ніж, прилаштував його вістрям до власної долоні і болісно штрикнув себе. Це був іще один прийом для руйнування чар з арсеналу лікаря Тау. Але чорно-біла тварина продовжувала свій танок. Не було жодних ознак спотворення лінії її тіла. Не було навіть натяку на прояв людської подоби у її обрисах. Тварина продовжувала співати пронизливим високим голосом, і Дейн помітив, що погляди глядачів, які стояли найближче до крісел Азакі та капітана, тепер звернені до головного лісничого і космічного офіцера. Дейн відчув, як напружився Тау. «Буде біда!» Це попередження від Тау пролунало ледь чутно. Дейн змусив себе відвести погляд від танцюючого кота-собаки і спробував натомість спостерігати за співаками, які тепер крадькома поглядали на свого пана та на його шанованого гостя. Він знав, що між головним лісничим та його людьми існують давні феодальні зв'язки. Але на чий бік стали б ці люди, якби зараз відбулася сутичка між Азакі та Ламбріло? Дейн помітив, як рука капітана Джеліко промайнула над коліном, а його пальці опинилися на мінімальній відстані від руків'я ножа. А рука головного лісничого, що звисала зі сторони крісла Джеліко, несподівано стислася у кулак. «Ну що ж?» Тау прошипів це, немов змія. Рухався він швидко і впевнено. Ось він пройшов поміж кріслами капітана і лісничого і постав просто навпроти танцюючого кота-собаки. І все ж на цю дивну істоту та її поплічників він навіть не поглянув. Натомість лікар високо підняв руки і, ніби відганяючи або навпаки вітаючи щось, що мало прийти зі схилу гори, голосно вигукнув: «Ході, Ельдама! Ході!» Усі, хто були на терасі, як один обернулися і поглянули вгору, на схил, Дейн підхопився на ноги, тримаючи свій ніж немов меч, хоча про те, чим зможе зарадити ця зубочистка супроти тієї гігантської маси, що повільно і велично насувалася на них, він намагався не думати. Темно-сірий хобот поміж величезними іклами кольору слонової кістки вигнувся догори. Величезні вуха істоти розщепірилися, а масивні колоноподібні ноги крешили вулканічний ґрунт із кожним важким кроком. Тау рушив вперед із усе ще піднятою догори рукою, явно на знак привітання. Хобот торкнувся небесного склепіння, немов у привітанні людині, яку власник цього хобота легко міг би розчавити однією ногою. «Ході, Гельдама!» Вже вдруге привітав Тау монструозного слона, чий хобот теж підвівся у мовчазному вітанні одного володаря землі іншому, якого він визнавав собі рівнею. Імовірно, минуло близько тисячі років від моменту, коли людина і слон ось так стояли один навпроти одного. У ті часи між ними були лише війна і смерть, але тепер був мир, і потоки сили перетікали від одного до іншого. Дейн їх відчув, а ще він побачив, як усі присутні на терасі відступили від тієї незримої сполуки між лікарем і величним привидом, якого той щойно викликав. А далі долоні Тау зійшлися разом, почувся різкий хлопок, і усім свідкам цього дійства від подиву перехопило дихання, тому що там, де щойно стояв гігантський слон, не було анічогісінького, крім скель, залитих сонячним світлом. Коли Тау знову повернувся обличчям до кота собаки, то побачив, що та істота теж втратила матеріальність, тому що тепер перед ним стояв не звір, а людина. Маленький та худорлявий чоловічок, який і досі гарчав та шкірив зуби. Його асистенти відступили, залишивши медика-космонавта із щаклоном вічнавіч. «Славні чари, Уламбріло!» – рівно промовив Тау. «Слався, Ламбріло, з хатки!» І він підняв руку, демонструючи відкриту долоню, традиційний жест мирного вітання. Гарчання стихло. Чоловічок нарешті зміг опанувати свою міміку. Він стояв перед Тау зовсім голий, але все ж таки був ніби вбраний у власну гідність, і у гідності тій була якась неймовірна гордовитість і сила. Така сила, що перед нею міг би спасувати навіть фізично сильніший головний лісничий. «Тобі магія теж не є чужою, чужинцю», – відгукнувся Ламбріло. «То де зараз мандрує твоя довгозуба тінь?» «Там, де колись мандрував народ хатки». «Адже саме люди твоєї крові з давніх давен полювали на мою тінь і робили її плоть своєю здобиччю». «Отже, тепер вона вимагає від нас повернути борг крові чужинцю». «Це кажеш ти, а не я, о могутній. Ти показав одного звіра, я показав іншого. І ніхто не скаже, який з них сильніший, доки обидва не вийдуть із тіні і не зійдуться на двобій у плоті». Ламбріло рушив вперед. Його босі ноги ледь чутно ступали по камінню тераси. Він зупинився на відстані витягнутої руки від Тау. «Ти кинув мені виклик, чужинцю!» «Цікаво, це було питання чи твердження?» – подумав Дейн. «Який мені сенс кидати тобі виклик, Ламбріло? У кожного народа магія своя, і я тут зовсім не для того, аби змагатися із тобою».